but that's not. गाना पाके तो खाली सेंटर में जो गाना था ना कि वो लाभ या वो जो है कि पैसा भी जब नहीं मांगते कि जो कि ज्ञान होगा तो पूरा ही होगा आधा ज्ञान हो आधा नहीं हो और इसमें काफी संशय होता है कि जैसे कि वो आनंदी जी कहते हैं वो कहीं मानते हैं जैसा नहीं तो उसको पैसा ग्रहण करना चाहिए क्योंकि शिष्य शास्त्र व्यवहार जो होता है इसमें जहाँ वो अविद्यालय की प्रक्रिया हमने उसमें बताया है हम मूल प्रक्रिया के हिसाब से देखेंगे तो वो बनेगा नहीं क्योंकि भाष्यकार ने उसका उदाहरण नहीं दिया और स्मृति में तो है ही नहीं और कोई स्मृति में भी नहीं तो प्रक्रिया के विस्तार करते हुए कई चीज़ों को बाद में जोड़ा गया है वो अपने अपने बुद्धि के अनुसार या उनके उन्होंने जो संदेशा समझा वैसा जोड़ते हैं किंतु लेश को हमारे मुख्य आचार्य परंपरा में नहीं माना और युक्ति से भी सामान्य यही समझ में आता है कि ये अविद्या को या विद्या को दोनों का कोई अवयव विभाजन नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों मानसिक प्रत्यय है तो ये कारण रूप से माना गया है के लिए वहाँ हुआ क्या है कि जब उन्होंने अन्य प्रक्रिया से वेदांत को अलग करने के लिए जब सोचा तो वहाँ अविद्या ही वहाँ मुख्य रूप से उनको मालूम हुआ इसीलिए अविद्या को मुख्य मान करके कारण में उसी को मान करके उसको निमित्त भी उपादान भी सब कुछ मान लिया अब ऐसे में उपादान के जो सामान्य प्रक्रिया देखने पर उपादान में जो रहता है वही कार्य में रहना चाहिए उपादान रहने पर कार्य रहेगा उपादान नहीं रहने पर कार्य नहीं रहे ऐसा होता है इस ये बुद्धि को सामान्य बुद्धि को रख करके वहाँ कार्य कारण भाव कहा गया किंतु अविद्या यहाँ ऐसे उपादान नहीं हो सकता है जो अन्य प्रतीक आदि के उपादान जैसे है वैसे उपादान तो अविद्या को नहीं है तो अविद्या उपादान तो जो है अज्ञात आत्मा को ही यहाँ उपादान रूप से माना गया अज्ञात आत्मैव न शक्ति इत्यादि वार्तिक में करते हैं अज्ञात आत्मा ही हमारी शक्ति है मूल उपादान है जो आप ये करने की तो वहाँ आत्म सहित को लिया गया अब जिसको सहित लिया गया है उसमें भी विभाजन नहीं हो सकता है अवस्था यहाँ भी विभाजन नहीं हो सकता है किंतु प्रक्रिया में उनको ऐसा लगा कि ये शरीर बाद में धारण होता है अविद्या लेश से ऐसा मान किंतु लेश बुद्धि वहां संस्कार के अर्थ में लेना पड़ेगा संस्कार के अर्थ में लेंगे तब तो चलेगा किंतु अविद्या का अर्थ में नहीं चलेगा संस्कार के अर्थ में लेने पर प्रारब्ध कर्म ही होता है अविद्या लेश और कुछ नहीं हो सकता और बाकी और किसी विषय में प्रारब्ध लेश को छोड़ करके और किसी को कारण रूप से कहीं नहीं माना तो इसलिए उस शब्द का तात्पर्य ऐसा समझ लेना पड़ेगा उन्होंने उसी की दृष्टि से प्रक्रिया बताई तो संस्कार लेश क्या माने प्रारब्ध शेष उस बुद्धि से उसको लेना पड़ेगा वैसे ये अलग अलग प्रक्रिया में बहुत कुछ उन्होंने बताया है तो वो उसे समझ में नहीं आया तो क्योंकि अगर ज्ञान हो जैसे सूर्य प्रकाश है और सूर्य जब आता है तो पूरा प्रकाशित होता है कहीं अंधकार रहेगा ये नहीं जो क्योंकि वो प्रारब्ध के शेष के कारण हुआ है तो उस शरीर के साथ ही उसको किया है वो वैसा वेदांत में इसकी युक्ति देते हैं इनके प्रक्रिया के अनुसार ये सांगे की प्रक्रिया के अनुसार ऐसा भी कहा जा सकता है और ये हमारे इसके साथ विरोध नहीं है, क्योंकि हम भी सृष्टि के इस अंश को, यदि प्रकृति के इस अंश को लेंगे तो तामसिक वृत्ति से ये मानते हैं, तो प्राण भी और ये भी तो उसी से मानते हैं। तो उससे जो कार्य बना बन गया और उसको हटाना है तो उसके विपरीत प्रत्यय बनना चाहिए, वो हटाने की बुद्धि, वो हटाने वाली बुद्धि कहाँ बनेगी, ये प्रश्न होता है, वो बनेगी नहीं। तो हटाने वाली बुद्धि नहीं बनेगी, एक कारण। दूसरा, जो शुद्ध सात्विक में पहुंच गया है वो ये वैराग्य के कारण पूर्व पूर्व वृत्तियों का जो भी विभाग है, जो भी कार्य है, उसको अलग करके चला गया है। अभी इसी ये ज्ञान के स्वरूप में स्थित होने के अलावा, यानी विवेक ख्याति को बनाए रखने के अलावा और कोई वृत्ति वहां नहीं रह सकती, वही निरोध है, यही समाधि है इनके लिए उस हिसाब से। इसीलिए फिर ये नाश करने की बुद्धि आना है, कुछ भी करना है, ये सब राजसिक तामसिक वृत्तियां फिर हो जाती, तो उसमें पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। जब तामसिक कहते समय तमो प्रधान नहीं समझना है, वो पूर्णतया उसके साथ संबंध है या ऐसा नहीं है, संबंध तो है किंतु वो वृत्ति में ऐसा नहीं घटेगा, ऐसे हो जाता है। हाँ, रजोगुण नहीं है, रजोगुण की प्रवृत्ति करने के लिए चाहिए, और सत्वगुण सीधा तमस को कुछ नहीं कर सकता है, सत्वगुण का स्थिरता गुण है। ऐसे देखा जाता है जो लोग में भी जो तमोगुण है या रजोगुण जिनके पास ज्यादा है, उनके शक्ति और प्रवृत्ति अलग होते हैं, और सात्विक वृत्ति का ऐसा नहीं होता है, सात्विक वृत्ति का हमेशा वृत्ति के ओर होता है। इसीलिए इन दोनों में लड़ाई हो जाएंगे तो वहां तामसिक वृत्तियां हमेशा जीतती है। ये तो देवासुर में अभी यही तो दिखा रहे, देवदासुर जो है कई बार जीत गए इत्यादि जो कथा बताई, तो उसका कारण ये है कि उनके पास शारीरिक बल, ये प्राण का बल और ये जो बल बाह्य रूप से ज्यादा रहते हैं, उनके पास बुद्धि बल रहता है, ज्ञान का बल रहता है, जो किसी को कोई कर नहीं सकता। इसीलिए जो तामसिक और राजसिक व्यक्ति में लड़ाई होने पर वो राजसिक भी जीतेगा, उसका स्वभाव है वैसे जीतेगा, और तामसिक ही जीतेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारी बल होता है। इसीलिए सात्विक वृत्ति को नहीं वहां काम करना होता है, इसीलिए उनको अलग कर दिया जाता है। जब ऐसे आप देखते हैं देवासुर संग्राम की लड़ाई देखिए, हमारे पुराणों में जितनी लड़ाइयों की कहानी देखिए, कहीं भी ऋषि मुनियों को उन्होंने लड़ाई में नहीं लाया। ऋषि मुनि है जो मतलब सात्विक वृत्ति में उनका जीवन करते जो जो है वो इसमें नहीं आता है, क्योंकि उसके बस का नहीं है, वो काम उनका नहीं है, वो नहीं कर सकते। वो कर सकता है दूसरे ढंग से, वो संकल्प के द्वारा करेगा, अपने जो है शक्ति के मनोबल पर वो शाप दे सकता है, इस प्रकार से तो कर सकता है, वो एक लड़ाई के तौर पर नहीं है, संकल्प होता है। ऐसा सात्विक व्यक्ति को भी होता है, सात्विक व्यक्ति को आप परेशान करेंगे, इनको कोई पीड़ा देंगे तो उनके मनोसंकल्प से आपको उसकी प्रतिक्रिया होगी, वो स्वयं अपने शरीर मन से नहीं करेगा, शरीर आदि से नहीं करेगा, किंतु उसकी प्रतिक्रिया हो ही जाती, ये होता है। ये इसलिए उन्होंने अलग रख दिया, उनको इधर नहीं लाता। तो राजसिक तामसिक संबंध में ये कहा था, इसी प्रकार शरीर के अंदर भी जब दोनों में बराबर होंगे तो तामसिक वृत्ति जीतती है, यदि सत्वगुण को बल नहीं है। तो सत्वगुण को बल देने के लिए हमें अभ्यास के आधार पर करना है, अभ्यास वैराग्य करना है। साधना करवन किमा पाप अकरवम, ये सोच रहा है वो सामान्य व्यक्ति के दृष्टि से कहा कि जब आपको सही समझ में आता है तब आपको ये पश्चाताप होगा, वो पश्चाताप उनको नहीं होगा, कहा ज्ञानी को नहीं होगा। वर्तमान में है उसके लिए तो है ही, वो नहीं है ऐसा, वर्तमान में वो केवल वो स्मृति को लेके पश्चाताप कर रहा है किंतु उसकी निवृत्ति उससे नहीं हो रही। जिसकी निवृत्ति हो गई है आत्यंतिक निवृत्ति, वो आगामी का ही हो रहा है, क्योंकि अब जो निवृत्ति हुआ उनका साक्षात्कार के कारण मैंने कुछ किया नहीं, मेरे में कोई कर्तृत्व नहीं है, कोई भोक्तृत्व नहीं, ऐसा हो गया। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है ये ज्ञान होने पर, तब तो तीनों का जो उसके साथ संबंध है, उसका तो कोई संबंध नहीं है। किंतु जो प्रयत्न कर रहे हैं आगे जन्म नहीं होने के लिए कर रहे हैं, इस दृष्टि से वहां कहा जाता है वर्तमान में ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि भविष्य में रह करके आप कोई कार्य नहीं कर रहे, उसका फल कहां कर रहे हैं भविष्य के लिए, मतलब ये इसका फल रूप से आगे जन्म नहीं होगा। वो क्यों कहा जा रहा है कि सामान्य बुद्धि के आधार पर, अभी जो जीवन मुक्त हो गया, जीवन मुक्त में इस जन्म का भी आगे दुख का संबंध नहीं है, किंतु शरीर में प्रारब्धवश दुख हो रहा है ना, तो तब क्या है, जब ज्ञान हो गया जीवन मुक्ति से लेकर के सबको दुख के अभाव हो जाएगा, ये कहना होगा। किंतु वो दुख जो संबंध किया उसका अभाव उन्होंने कर दिया, दुख के साथ जो संबंध था उसको हटा दिया, वो उसका मतलब शरीर आदि संबंध से हटाया, नहीं तो प्रारब्ध शेष को बनेगा नहीं। प्रारब्ध शेष तो उधर शरीर में दुख भी होता है, सुख भी होता है, उससे कोई विचलित जैसा भी हो लगता है, किंतु हम उसमें ये मान लेते हैं कि उनको उसी के साथ संबंध नहीं बना, दृष्टि से मान लेते हैं, तब हम कह रहे हैं कि वो वर्तमान में भी भूत काल सबका हो गया, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि तीनों काल में नहीं किसी के साथ संबंध है। फल रूप से कहेंगे तो आरामी नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान का प्रारब्ध शेष के साथ शरीर में रखा गया है, भूत का जो बीत गया है इसलिए उसकी निवृत्ति नहीं है, और उसके स्मृति रूप में निवृत्ति रहने पर वो क्या पश्चाताप होता है, पश्चाताप के द्वारा ऐसे संबंध करता है, वो भी कब करता है कि मैंने किया ऐसे भाव से करता है, यदि मैंने किया ऐसा भाव नहीं है तो फिर उसको वो भी नहीं हो सकता, किंतु प्रयत्न हमारा भविष्य के लिए होता है, क्योंकि आगे जन्म नहीं होना है, अब तो जो हो गया हो गया, आगे जन्म नहीं होने के लिए क्या कारण है, आगे हमको शुभ हो इसके लिए क्या कारण है, तो ये आगे का संबंध कभी भी हो सकता है, एक क्षण पहले के लिए भी, अभी आज आप प्रयत्न करेंगे कल दुख नहीं होने के लिए, आप अभी प्रयत्न करेंगे बाद में दुख नहीं होने के लिए, यही करते हैं आगे के लिए किया जाता है। वो वर्तमान को एक जीवन काल पर्यंत एक मानने पर फिर वो जीवन काल से आगे लेना पड़ेगा, ऐसा ही मतलब तुलनात्मक दृष्टि से होता है, संबंध विच्छेद से त्रिकाल दुखा नहीं रहने से वो आत्यंतिक होता है, बोलते हैं संबंध है ही नहीं, दुख हुआ ही नहीं, इस दृष्टि से ऐसे दुख होगा ही नहीं, उसकी निवृत्ति भी नहीं होगा। अन्योन्य जनन माने ये एक एक वृत्ति के अपने कार्य को प्रकट करने के लिए वो दूसरे की सहायता लेता लेता है, उसके बिना अपने वृत्ति को पूर्णतया प्रकट नहीं कर सकता, वो अन्योन्य आश्रय भी होता है। अन्योन्य आश्रय का भी वही अर्थ है, अन्योन्य जनन का भी वही अर्थ है। अन्योन्य आश्रय का मतलब केवल सत्वगुण को अलग आश्रय में आप नहीं रख सकते, जिस आश्रय में सत्वगुण रहेगा वही आश्रय में वो भी रहेगा, तो दोनों शब्द का वही अर्थ है, एक आश्रय दृष्टि से एक कार्य दृष्टि से कहा। परस्पर आक्रमण भेद काम है उधर आंतरिक मतलब कोऑर्डिनेशन है, अपनी इच्छा परस्पर इच्छा के अनुसार करना है, तो मैंने एक क्या करना चाहता हूं दूसरा समझ लिया जैसा कार्य होता है परस्पर इच्छा। सूक्ष्म शरीर में नाश कैसे होता है, सूक्ष्म शरीर का कुछ नाश आदि स्थूल शरीर तो ऐसा सूक्ष्म शरीर का सर्वनाश जो है जब उसको अलग दूसरा शरीर मिलेगा तो जैसा स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर लेते हैं, सूक्ष्म शरीर से फिर स्थूल शरीर में आएगा तो उसको लेते हैं सूक्ष्म शरीर का नाश होता है, वो भी शरीर ही है ना, ओल्ड एज नहीं रहता है क्योंकि वो माला पदार्थ नहीं है, इसलिए संस्कार आदि ये जो होता है वहाँ ऐसा नहीं होता, पहले ही छोड़ देते हैं, वो संबंध भी ये होता है इसका साथ वो त्याग मात्र होता है, ओल्ड एज आदि नहीं होते हैं, आप लोगों की जन्म विकार माता पिता से संबंध होना जो जन्म आदि शरीर विकार नहीं है वो तो इसी में ही है, और वहाँ विपरिणाम रूप विकार को मानते हैं, जन्म विपरिणाम मतलब परिवर्तन होता है, परिवर्तन रूप विकार तो सभी में है, लेकिन उससे नाश होने वाले विकार ये इस प्रकार से जैसा जरा आदि विकार नहीं है। जरा आदि विकार तो इसी में ही है, विपरिणाम विकार से ही वो नष्ट होता है, कर्म समाप्त होने पर नष्ट होता है। धर्म आदि आगे जन्म के लिए कारण नहीं बनेगा, और फिर विकार बनने के लिए कारण नहीं बनेगा, क्योंकि आप धर्म आदि से तो भूला संसर्ग हो रहा है, बताया वो नहीं होगा, वो कारण नहीं बनेगा, क्योंकि ज्ञान होने के कारण उससे संबंध विच्छेद हो गया, और फिर उसी के उस पुरुष के संबंध में पुनः वृत्ति बना करके फिर जन्म लेने के कारण उसको भूत सर्ग के संबंध में भाव सर्ग को कारण माना गया था उसके लिए। इस जन्म में जैसे प्रयत्न कर रहे हैं जन्म न हो, तो पूर्व जन्म में आपने ऐसा कर्म किया हो पता नहीं, उसकी वजह से जन्म दोबारा हो सकता है। वो जो जो आप पूर्व में वही उसी से तो हो रहा है, जो पूर्व में किया है सब कुछ, आप जो आपको अभी मिल रहा है सभी इस दिन में किया थोड़ी है, बहुत कुछ पूर्व में किया उसी से मिल रहा है, और ज्ञान होने तक ये प्रक्रिया चलती रहे। वैराग्य से ज्ञान से जब मुक्ति नहीं होगी, जीवन मुक्ति स्थिति जब तक नहीं होगी, विदेह मुक्ति नहीं होगी, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, पूर्व पूर्व कर्म से उत्तर उत्तर जन्म होते हैं। महाराज ये सूक्ष्म शरीर में बोला और लिंग शरीर में बता रहे हैं, तो नहीं लिंग शरीर के माने लिंग शरीर के नाश के बारे में नहीं कह रहे हैं, सूक्ष्म शरीर जो जलीय शरीर वो तो हाँ वही है, वो जो जलीय शरीर वायवीय शरीर आदि बताया ना, ये शरीरों में जरा आदि होते नहीं, क्योंकि जरा आदि का वहां कारण नहीं, जरा ये जो इस शरीर में होता है ऐसे नहीं होता है, वहाँ विपरिणाम एक कारण से होता है, क्योंकि अस्थि जायते वर्धते विपरिणामते अपक्षीयते विनश्यति, यही है ना षड् विकार, इसमें से अस्थि तो है ही, उसमें अस्थि मतलब होता है किंतु माता पिता जो जन्म उनको नहीं होता है, और जायते नहीं होता है, अस्थि जायते नहीं होता है, और वर्धते विपरिणामते ये दो को मान सकते हैं, इसमें विपरिणाम वाला रहता है ये रहेगा, बाकी उसके बाद विपरिणाम को क्या अपक्षीयते ये नहीं होता, जैसे यहाँ अपक्षय होता है वैसा नहीं, फिर विनाश विनाश को होता है, विनाश उसके परिणाम के अंतर्गत होगा, इसका मतलब आपको यहाँ अस्थि और वर्धते विपरिणामते और विनश्यति इतना मान सकते, बाकी जो जरा आदि के द्वारा विनाश क्या वहाँ कोई स्थिति नहीं है तो नहीं हो सकता। जिस प्रकार जन्म जन्म मिल गया अभिमानी का अहंकार के साथ संबंध करता है। ये समय दिया गया तो एक तो प्रकृति नित्य है, उसके स्वरूप है, उसके कारण पृथक होने के निमित्त है वहाँ अज्ञान, क्योंकि जिस उन्होंने किस कैसे गया वहाँ, जैसे आप महातत्व में पहुंच जाए और तत्व में आप कर्म उपासना के द्वारा गए, वैसे ही प्रकृति लय में भी एक वैराग्य साधन को बना करके वो प्रकृति तत्व संबंधी चिंतन किया, वो तत्व संबंधी चिंतन उपासना से ही वहां गया है, वो पृथकता ज्ञान नहीं हुआ है, उसके पहले वहां प्रकृति लय में जा रहा है। हमने बताया था स्पष्ट रूप से, यदि पृथकता ज्ञान हो गया होता तब तो प्रकृति लय में जा नहीं जाता, वो तो वहीं से अलग ज्ञान हो जाता, वो नहीं हुआ है, अज्ञान वहां रखा गया, अज्ञान है वहां, पृथकता ज्ञान नहीं हुआ, उसमें जाकर के वहां लीन हो गया। अब वहां पृथकता ज्ञान हो गया तो आप जो बात बता रहे हैं वो ठीक है, पृथकता ज्ञान हो गया तो फिर उनको वापस आने का निमित्त नहीं है, किंतु पृथकता ज्ञान जब नहीं हुआ, ऐसे ही प्रकृति में गया, उन्होंने प्रकृति का लक्षण को जानकर ये एक से प्रकृति को अलग अलग चिंतन करके सूक्ष्मता का चिंतन जैसे तारतम्य भाव से रहा, उस दृष्टि से वहां गया, इसलिए वो कर्म उसके पास है, वो कर्म है उसके पास, वो कर्म के अनुसार वहां नियत समय लेकर के पुनः सृष्टि का कारण वो बन जाता है। इसलिए जैसा हम यहाँ से कर्म मुक्ति को मानते हैं, इस प्रकार की स्थिति है, वहां तक पहुंच गया तभी उनका संस्कार रहा, तभी तो वहां डूब गया वो ब्रह्मलोक, फिर वहां से मुक्ति होता है, किंतु इसको वहां से मुक्ति नहीं माना, जहां तक अभी है ज्ञान सांख्य के हिसाब से, वो वहां से मुक्ति तभी होंगे जब वो विवेक को प्राप्त करे, तो ज्ञान से ही मुक्ति है, ऐसा इनके सूत्र है, ज्ञानात् मुक्ति एक सांख्य सूत्र है, ज्ञान से ही मुक्ति मानते, तो ज्ञान नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ज्ञान तो यदि अब इस शरीर में हो गया, स्थूल शरीर में हो गया तो भी मुक्ति हो जाएगा, ज्ञान चाहे जिस भी स्थिति में हो गया वहां से मुक्ति हो जाएगा, किंतु होता यहाँ ही से है, क्योंकि पुरुषार्थ यही होता है, इसीलिए व्यवस्थित वहां प्रकृति लय को अलग करने की स्थिति नहीं होने पर भी ये लक्षण और हमारे सिद्धांत के नियम के अनुसार अलग करना पड़ेगा। कोई कोई प्रकृति लय को भी मोक्ष मानते, भाष्यकार ने इसका उदाहरण भी दिया है, कोई सांख्य शब्द में स्थित होता है, कोई जो है रूप में स्थित होता है, कोई अहंकार तत्व में स्थित होता है, तत्त्व स्थिति में भी मोक्ष मानने वाले हैं अलग स्थिति में, किंतु ये मोक्ष तो आपेक्षिक है नित्य नित्य। वो श्लोक और लंबा है, उसमें प्रकृति लय का भी हिसाब दिया, ये आपको योग सूत्र भाष्य में इसमें है, ये पूरा नहीं है, वो पहले वाला दिया है, प्रकृति लय का भी हिसाब बताया है, तत्वकोणी कितने बताया है, वो सभी का बताया, वो हिसाब ये भी योग तुलनात्मक हिसाब है आपको समझने के लिए, वो कोई ऐसे पक्के हिसाब बुद्धि तक दिया है, प्रकृति का भी प्रकृति लय का भी एक कारण अस्ति अव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च समुदयाच्च संबंध हो समूह होकर समूह त्रिगुणों का समूह होकर समुदाय नहीं है समुदाय ऐसा है कहीं समुदाय पाठ भी है समुदाय है ना समुदाय हमारे पास इधर जो है समुदाय पाठ समुदाय मिलाकर है कहीं समुदाय पाठ है कहीं समुदाय अगर कोई साधन प्रकृति लय में पहुंचता है तो उसकी अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए प्रिज्म लेना पड़ता है ज्ञान की निवृत्ति के लिए इसे प्रिज्म लेना पड़ेगा हाँ वो उसके समाप्त होने पर आ जाएगा क्योंकि वो भोग स्थिति है ना वहां पर पुरुषार्थ होगा तो फिर आ जाए ऐसे माने कहीं उधर तदंतर तक प्राप्त करके भी फिर आएगा ऐसा माने क्यों नहीं बुद्धि तो जब तक है उसके परिणाम को करते रहेगी वो त्रिगुणात्म में गए, किंतु उसमें क्या है, जब आपको ज्ञान हो रहे हैं, हम शुद्ध साथी की जब बोल रहे हैं, इसका मतलब बाकी दो नहीं है, ऐसा नहीं, बाकी दो है, और उसके लिए कार्य करने के लिए जो प्रवृत्ति पहले हो रखी है, ये जीवन मुक्ति के लिए तो चक्र भ्रमिवत हो रहा है, उनके पहले प्रवृत्ति के कारण हो रहा है, तो बुद्धि की चेष्टा उस भाव से वहां आवश्यक नहीं है, वो बुद्धि की चेष्टा तो वहां विवेक ख्यादि को बनाए के रखे, इसको धर्म में एक समाधि कहा, उसमें हो रहेगा, शरीर अपने हिसाब से कार्य को करता रहे, जैसे आप सुषुप्ति अवस्था में पहुंचने पर बुद्धि के वहां सीधा संबंध अभिमान आदि का संबंध नहीं होने पर भी शरीर चेष्टा तो हो रही है, बेहोशी का अवस्था में जैसे शरीर चेष्टा हो रही है, इस प्रकार की कुछ स्थिति होती है, इसका मतलब बेहोशी की स्थिति नहीं है, निद्रा की स्थिति है, न समाधि की स्थिति है, इसमें सब कुछ रहता है, ज्ञान सब कुछ रहता है, किंतु ये भाव भी रहेगा कि ये पुरुष प्रवृत्ति का विवेक भाव भी रहेगा, वो साथ में रहते हुए प्रवृत्ति होता है, इसीलिए गुणा गुणेश वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते जो कहा है, इस दृष्टि से कहा है, वो देख रहा है गुण अपने कार्य में प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा देख रहा है, वो देखता हुआ ही वो जीता है, वो जानता हुआ ही जीता है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ प्राप्त करता है, किंतु वहां कोई संबंध विच्छेद का माने कार्य रूप से क्रिया रूप से संबंध विच्छेद वहां प्रवृत्त नहीं होता, इसलिए वो मिला हुआ है, माने लेकिन होता क्या है कि ये कर्म निरंतर परिणाम होकर के आप ये स्थिति प्राप्त होते हैं, तो बहुत अनर्थ नहीं होगा, क्योंकि अनर्थ को पहले से उन्होंने निवारण किया हो उसके कर्म के अनुसार, और कोई उल्टा काम नहीं करेगा, जैसे धर्म विरुद्ध हो या लोग विरुद्ध हो, ऐसे उल्टा काम नहीं करेगा, क्योंकि उल्टा काम का संस्कार पहले से उन्होंने नष्ट किया, साफ किया है, प्रारब्ध को रोक नहीं पा रहा है, किंतु ये एकाएक नहीं हुआ है, ये जो ज्ञान अभी हुआ है यद्यपि इस जन्म में हुआ, किंतु ये होने के लिए पहले पहले जन्मों का संस्कार का समर्थन तो रहा है, इसके बिना नहीं हुआ है, तो वो समर्थन से परिणत होकर क्या है, इसलिए जो अनेक जन्म अनेक अनेक जन्म संसिद्धा तदो यादि परामृत, तो अनेक जन्म के द्वारा उन्होंने संसिद्धि को प्राप्त किया, धीरे धीरे साधन करते आया निरंतर लगा रहा, तो उसका परिणाम होते होते अब आ गया है, अब आने पर उसमें उनकी क्या है, वो जितने अंश का जो बहुत घोर जो कर्म था वो तो पहले से नष्ट हो गया, नहीं तो ये बुद्धि बनेगी नहीं उसकी, तो धीरे धीरे करते होता है, फिर भी कोई शेष रह गया किसी कारण से, वो प्रवृत्त होगा, प्रवृत्त होगा तो उसी से नष्ट करते, वही सिद्धांत है, वो तो इधर भी वेदांत में भी बिल्कुल ऐसे ही है, और कुछ आप नहीं मान सकते, दोनों मिलाने पड़े, वो तो एक ही इधर उसी प्रकार की ज्ञान होता है। Yeah, I think शादी में ज्ञान पवित्र स्नान की विधि विधान जैसा आप स्नान करना चाहते हैं, जिस तरह का करना चाहते हैं वैसा लेना चाहिए, वो उस विधि के अनुसार जान लेना चाहिए किस विधि से क्या स्नान है। वो तो वो विधि का विधि शास्त्र में लिखना चाहिए, इसको जैसा स्नान करने को विधि है वो जान लेना वो है ऐसा। ये आचार संहिता में है, हमने पहले किए थे आचार संहिता किए, उसमें इनके पास कुछ नहीं बता रहे कैसे स्नान करना है। आलोचना मात्रा विषय है, मतलब एक एक के साथ एक एक के संबंध होता है। आलोचना मात्रा विषय है, उसमें आलोचना मात्रा मतलब एक ज्ञान से एक ही काम करता है, ऐसा नहीं नहीं एक का एक ज्ञान एक काम करता है। क्या हो आलोचना मात्रा विषय है? हाँ वो है वहाँ, ये इंद्रिया का जो विषय संबंध है रूपादि आलोचना मात्रा विषय है। आलोचना मात्रा हाँ आलोचना मात्रा का अर्थ क्या बताया कि वो उनका जो सामान्य ज्ञान विषय के साथ संबंध मात्र होता है। ज्ञान तो मन के द्वारा हो, जैसे शब्द सुना तो वो शब्द में जो उच्चार शब्द का श्रवण है उतने मात्र होगा, उसका वो कौन सा शब्द है क्या उसका संबंध है तात्पर्य ये मन विषय करता है। इसीलिए जैसा रिफ्लेक्शन मात्र होता है बाकी का वो होता है। इसके लिए आलोचन आलोचन का तो संबंध करना मात्र है, ज्ञान का संबंध मात्र होता है, किंतु वृत्ति जो है विशेष ज्ञान मन के द्वारा। सुषुप्ति अवस्था और समाधि अवस्था एक ही होती है? सुषुप्ति और समाधि अवस्था एक ही होती है? एक ही मतलब इक्वल है, इक्वल है। तो फिर सुषुप्ति को समाधि को दोनों अलग अलग क्यों कहा? दोनों अलग अलग है, योग सूत्र पढ़ा है, तो एक ही बताया गया सुषुप्ति और समाधि एक है, अलग अलग बताया है, क्यों बताया? तो पढ़ के देख लेना दोनों में अंदर क्या है, सुषुप्ति और समाधि में अंदर क्या है देख लीजिए। सुषुप्ति अवस्था में तो आप यदि एक है ना तब तो फिर आपको इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं, वहीं आराम से आगरा में चटनी बटनी खा कर हो जाना चाहिए, इतना कष्ट करने की जरूरत है? समाधि अलग एक है तो समाधि के कष्ट कर रहे हैं ना, सुषुप्ति तो रोज हो रहा है। अनुभव होता है, निमित्त को लेकर के आने जाने को लेकर के अलग अलग। स्वामी जी एक प्रश्न संबंधित, समाधि में पूर्ण रूप से ध्यान हो सकता है या एक तरह की अवस्था होती है समाधि की? अवस्था अवस्था विशेष वहाँ पे ध्यान नहीं होता पूर्ण रूप से। कैसे ध्यान नहीं होगा? कौन से ध्यान होगा? क्योंकि अगर देह से तादाद में छूट जाए तो नहीं, क्योंकि देह से तादाद में छूटने के लिए वहाँ देह की उपस्थिति है, वो देह तो वहाँ उपस्थित नहीं जिससे तादाद में हम छोड़ना चाहते हैं, वो है नहीं वहाँ, उसके साथ संबंध है, और वो तो जहाँ है वही तादाद में छूट सकता है, जहाँ देह है ही नहीं वहाँ तादाद में कैसे छूटेंगे? जैसा अभी कुछ बेहोश हो गया या नशा हो गया जिससे देह का भार नहीं हुआ, तो वहाँ तादाद में छूटने की बात नहीं, तादाद में ज्ञान से छूटेगा जब वो रहेगा, देह के साथ संबंध रहेगा तब आप तादाद को अलग कर सकते। इसके बाद जो जो निद्रा या मूर्छा जैसे आपने एग्जांपल्स दिए हैं वो तो डिफरेंट स्टेट्स होंगे ना, मतलब डिफरेंट स्टेट कॉन्शियसली, और निद्रा भी अलग अलग है, और निद्रा में भी अलग स्थिति होती है, स्वप्न स्थिति अलग होती है, और गाढ़ निद्रा अलग होती है, और उसके प्रवेश का स्थिति अलग होता है, बहुत सारे भेद कर सकते हैं। इसी प्रकार समाधि में भी कई प्रकार की समाधियाँ हैं, एकाग्रता समाधि और बोधचित्तवृत्ति समाधि, इस प्रकार की समाधियाँ अलग अलग है, समाधि सभी समाधि सविकल्प ये सब का अलग अलग तो स्थिति बताइए, तो उसमें भी सब भेद होता है, तो निमित्त आकर को लेकर हमें वेदांत में अध्यास प्रक्रिया है, और यहाँ पर जो प्रक्रिया कुछ संयोग की प्रक्रिया बताएंगे उसमें समानता है या भिन्नता है? वो उसके बारे में कहेंगे अध्यास प्रक्रिया, और ये वैसा तो एक ही है किंतु अध्यास प्रक्रिया के जो विधान है वो अलग है, और तत्व ना दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों में आप जो है संबंध मानते हैं, वो आध्यात्मिक संबंध है, अविद्यात्मक संबंध ही दोनों में है, नहीं जानते इसलिए संबंध कर लिए, किंतु उनके विधान करने की तरीका अध्यास से दूसरा है। यहाँ प्रगति पुरुष के जो महातत्व की स्थिति से ऊपर से नीचे लाते हैं, तो यहाँ बाकी हम देहादि से हो गया है, तो इसलिए पूर्व पूर्व कारण को मान करके उसके साथ मिलाया जा सकता है, नहीं तो दोनों एक नहीं है ऐसा उस स्थिति से विधान की दृष्टि से अलग अलग है, किंतु तत्व एक है। तो जो प्रक्रिया में आप पुरुष प्रगति को मानेंगे उसमें तो पुरुष प्रगति का संबंध मानना पड़ेगा, संयोग वहीं से शुरू हुआ मानना पड़ेगा, और यहाँ जो है देहादि के साथ कहा गया मैं शरीर हूँ मैं मन हूँ इत्यादि के साथ कहा गया, और पुरुष प्रगति की बात नहीं कही, इसलिए वो विधान अलग अलग है, तो काम एक ही है दोनों का एक ही है, उससे आपको सारा संसार होता है एक दूसरे को मानने पर ऐसे संसार होता है, वहाँ प्रगति को पुरुष स्वरूप में मान लिया ये संसार होता है, ये दोनों संयोग वही। जिसको हम जो है जो आपके मन में है वही दिखाई पड़ता है, वो डिपेंडेंट है, मतलब डिपेंडेंट है, मतलब मैं यही बोलूं कि ये जो आश्रय संबंध है जो दूसरी फिलॉसफी और दर्शनों में पाई जाती है तो कैसे, मतलब वो क्या है, वो उन्होंने जिस टाइम से उसको डेवलप किया वो क्या है, केवल प्रत्यय और अवेयरनेस इसके द्वारा चले, इसके द्वारा चले जाने के बाद उनको वही दिखाई पड़ा इस प्रकार से। यहाँ क्या है उससे भी ज्यादा गहराई में और बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और वहाँ वो प्रत्यय वृत्ति को लेकर के आप बोल रहे स्वप्न आदि के दृष्टांत के द्वारा, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, समझाने के लिए आप कह सकता है कि आपका मन जब जगा हुआ है सब कुछ दिख रहा है, नहीं है तो नहीं जगा, ये इतने मात्र के अस्तित्व मानने से इसको खंडन किया है भाष्यकार ने, जोर से खंडन किया है इसको, ऐसा नहीं है, बाह्य विषय है नहीं, केवल कल्पना से हुआ ऐसे नहीं, क्योंकि उसमें कार्य कारण का संबंध का कोई मतलब नहीं, जब आपका प्रत्यय उठा तभी होता है, इसलिए वो पूरी तरह सही नहीं है, तो उसमें इतने अंश में सही है कि आपका मन जगा हुआ है तो वृत्ति है तो विषय है, इतने को माना है वो बिल्कुल ठीक नहीं बैठेगा। यहाँ क्या आपके मन जगा हुआ नहीं है, जगे हुए हैं कुछ भी है, ये परिणाम तो अपना स्वतः चल रहा है, और मन के परिणाम जो आप कह रहे हैं वो भी इसी के अंतर्गत है, इस प्रकार से कोरिलेटेड है सब, आपको परिणाम करने के लिए विषय चाहिए, विषय के संबंध में ये चाहिए, इसलिए हम प्रक्रिया में वेदांत में भी ये परिणाम प्रक्रिया को उसको मानते ही उसके आधार पर तो रखा गया, दोनों का संबंध मान लिया, ठीक है, इस प्रकार से पूर्वापर संबंध से भी इसके संबंध से भी दोनों के संबंध से वो लिया जा सकता, इसलिए ये ज्यादा सही है कि इनका संबंध को ऐसा समाज, तो इसलिए भारत पर आसन पूछे चीजें शांति और सत्ता के बारे में वेदांत वेदांत की सत्ता के बारे में सत्ता के पहले कहा था सरकारी बात की विराम की कहा इसलिए वो खंडन करते हैं कि गोलाधर वेदांत आपका सरकारी बात तो बोलता है कि गलत में क्या तो बोलता है वो उसको पता नहीं है वो जो लिख रहा है उनको जगत की क्या बात है पता नहीं है बोला है सरकारी बात से अगर आपने ब्रह्मा को सदे जो सबसे आप पर जगत वास को मिथ्या तो बोलते हैं लोग इसलिए ये ऐसे बोलते हैं कि ये जगत को मिथ्या बोलते हैं मिथ्या नहीं बोलते हाँ वही है वो उनको पता नहीं इसलिए बोला ना ये सारे व्याख्याकार मतलब को सारे घुमाए हुए हैं उनको सांख्य समझ में आया है ना वेदांत समझ में वो सारे ऐसे लिखेंगे ये पढ़ने से तो आपको ये भ्रम हो जाएगा इसीलिए वेदांत वेद लोगों की इसको ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ाते हैं वो उनको इसको पूरा समझने में मिलाने में मुश्किल होता है वो फंस जाते हैं और वो सोचता है कि हमारे वेदांत की अपनी प्रक्रिया छूट जाएगी इसलिए डर के मार के इसको नहीं पढ़ाते और उसको दूर रखने इसको नहीं पढ़ना है बोलते वास्तव में ये पढ़ने से कुछ नहीं होता है और उसमें जो वेदांत की आपकी प्रक्रिया बिल्कुल ठीक बैठी और उसको ठीक आपको समझ में आएगा और इसके बिना आप वेदांत के ग्रंथ में एक तो गीता को ठीक से नहीं समझ सकते हैं और गीता भाष्य को नहीं समझ सकते हैं और ब्रह्मसूत्र में भी जो पूर्व पक्ष आया है इनके जो खंडन के प्रकार किसी को नहीं समझ सकते क्योंकि ये चाहिए वो डरते इसलिए है कि उनको समझ में नहीं आया कि किसे इसको प्रक्रिया बैठा रहा है इसीलिए उधर से कोई भी दूसरे बात है अभी योगी लोग भी इसको नहीं पढ़ते योग शास्त्र जो पढ़ते हैं उनको भी ये पढ़ने की रुचि नहीं है क्योंकि वो भी ये इनको मिलाना नहीं आया संक्षेप में तो कहाँ से कहाँ क्या करना है ये तो समझ में नहीं आ रही अलग अलग बोलता है फिर नाच गाने की कथा भी है ये तो सब फंस जाते इसके कारण ये किया है वो उसमें से जो अंश उनको मिला है वो ले लिया उसको मिला करके वो चला किंतु पूर्व पक्ष को ठीक समझे बिना आप उत्तर पक्ष नहीं समझ में आएगा आपको पूर्व पक्ष समझने के लिए मुख्य रूप से इसको समझना पड़ेगा इसको प्रधान मलन कहा है भाषा बोला जितने भी हमारे वो है उसमें से ये प्रधान मल है सांख्य क्यों है प्रधान मल इसके बाद बहुत पहले ऐसा नहीं है ये बिल्कुल वेदांत के निकट है जो सबसे निकट होगा उसको पहचानना मुश्किल होता है ना वो कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है इसको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा और इन्हीं चीजों को आप दूसरे शब्दों में वहां प्रयोग करें उसलिए वहां प्रॉब्लम हो जाता है तो ये दिखाई पड़ने की चीजें हैं और उसको साथ में समझने की जो बातें हैं इसमें सब जो कुछ भेद है उसको समझना पड़ेगा तो पहले तो परिणाम प्रक्रिया क्या है समझ में आए फिर उसके बाद से उससे भेद समझ में आए तब जाकर वो उसमें अध्यास आदि कैसे हो रहे हैं समझ में आएगा फिर मिथ्या तो क्या है समझ में आएगा मिथ्या क्यों मान रहे हैं समझ में आएगा तो बहुत सीधा है उसमें कोई संबंध नहीं किंतु उस दृष्टि से मायावाद को ऐसा मान के मिथ्यावाद को मान करके इसके साथ रखने पर वो उनको कंफ्यूजन होता है समझ में नहीं आता इसलिए एक व्याख्या आप जितना पढ़ेंगे ना आपको और होता ही रहेगा वो इधर उधर करते रहते हैं उनको साफ नहीं ऐसे बहुत तो अभी हम बताएंगे कुछ ग्रंथों का नाम बताएंगे एक आपका नाम बताएंगे जिसको आप आगे पढ़ने से आपको मदद मिलेगा ऐसे है कुछ ग्रंथ है उसको नहीं वो असत्कारीवादी है ये तो वैशेषिक नहीं है और जो मीमांसा है मीमांसा जो है वो उनका जो है सत्कारीवाद नहीं है वो नित्य मानते हैं ये प्रकृति आदि को नित्य मानते हैं प्रकृति मतलब जो जो जगत है उनके पास नित्य नित्य के हिसाब से उनका तर्क वो नित्य मतलब क्रमशः उसको नित्य मानते हैं कार्य कारण के बाद का उनका वो है इस प्रकार से नहीं मानते पूरा सत भी नहीं मानते ना पूरा सत मानते वो तो योग दर्शन देसी का ये सब पहले बताया था पाठ नहीं थे क्या हाँ तो वो ये सब बताए थे पहले ये सारे विकार दिखे कौन कौन है इसमें योगी योग है योग सांख्य अलग अलग है किंतु दोनों में रिलेशन वो भी सत मानते हैं असत मानते हैं तो सत मानते हैं एक कहा था कि वर्ण से भी विपरीत जो ये मिलित करके तो जैसे भाष्यकार ने दिया तो मान दृष्टांत रूप से दिया है कि उपमान रूप से दिया है कहा वो संको सुनिया प्रोसेसर ने हाँ वो तो किया है भाष्यकार ने इसी को लेकर के कहा वर्ण से विपरीत का ये प्रक्रिया नहीं होगा करके वो दृष्टांत मान करके व्याख्या कर रहे हैं दृष्टान दृष्टि से नहीं है, उपमा दृष्टि से लेना पड़ेगा। तब वो उसी तो मान रहे, उसी के द्वारा चेतन का संबंध मान रहे। वहां भाषिका का क्या इष्ट है, किसी प्रकार चेतन का संबंध सीधा इसमें मानना, इसके लिए उन्होंने ये सब लिया। तो उस वो जो भाषिका कह रहे हैं वो तो है ही, वो चेतन का संबंध बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वो है। और वो ऐसा है कि वो संयुक्त अवस्था में ये भी मानते हैं पूर्णतः जो जड़ है वो केवल प्रकृति है, उसके बाद जो जो कार्य हो गया सभी के साथ चेतन का संबंध है। हाँ, तो वो उस दृष्टि से उसको लेना पड़ेगा। वो वहां जैसे भाषिकार की व्याख्या देखने पर आपको लग रहा है कि वही है कि वो दृष्टांत रूप से ही दिया, उदाहरण रूप से दिया, उपमान रूप से नहीं दिया। उपमान रूप से दिया तो ऐसा खंडन करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसमें उतने अंश को लेना था। वहां वो चेतन कारणवाद को सिद्ध करने के लिए कहा, चेतन कारणवाद का सिद्धि संबंध तो है ही, उसको माने बिना नहीं चलेगा, क्योंकि वहां सृष्टि के बाद तो सारे चेतन का संयुक्त अवस्था ही मानते हैं। जैसा हम सभी के संबंध में चेतन अचेतन का अध्यास संबंध से सारे मानते हैं, उस प्रकार से वो भी मानते हैं। पुरुष ईश्वर अधिष्ठित है मान करके ईश्वर का संबंध करके भी ईश्वर अधिष्ठित मानने पर भी ऐसे होता है, आप इसी का अधिष्ठित मानो तो भी ऐसे होता है। तो वहां अकेला कोई जड़ का परिणाम ना सिद्धांत में हो सकता है ना सांख्य में हो सकता है, किंतु यहाँ सांख्य प्रगति को शुद्ध रूप में जड़ ही मानने से वहीं से संशय शुरू होता है, वहीं से ये प्रक्रिया में अलग हो जाता है। बाकी कार्य दृष्टि से देखेंगे तो उनके पास ही शुद्ध चेतन शुद्ध जड़ दोनों कार्य काल में नहीं है, वो कारण का स्वरूप के लक्षण नहीं है, दोनों अलग अलग। ज्ञान से अद्वैत अनुभव होता है, ज्ञान के द्वारा के द्वारा ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, ज्ञान से मुक्ति कर्म है, उपासना है, वो सब उसी के लिए ज्ञान के लिए आपको सहायक के रूप में वो सब चाहिए। ज्ञान के सहायक मन को एकाग्रता करता ही चाहिए। एकत्वम् ये का तो हो गया पारार्थ्यम और वियोग योग वियोग योग शेषवृत्ति अकर्तृत्व ये हो गया प्रधान अस्तित्व एकत्व अर्थवत्व अन्यत्व पारार्थ्यम वियोग योग शेषवृत्ति अकर्तृत्व अभी कितना हो गया नौ हो गया इसमें एक ऐक्य भी है ऐक्य ऐक्य नहीं वो अनैक्य होना चाहिए अनैक्य हाँ अनैक्य तब दस हो जाएगा ये दस तो ये है मौलिक अर्थ और इसके साथ में जो पहले कहा गया हम जिस पर विचार किए थे पांच विपर्य और नौ तुष्टि और 28 ये क्या शक्ति कहा और 8 जो है सिद्धि ये 50 पहले बताया था वो 50 ये 10 ये मिलेंगे तो 60 हो जाएंगे तो ये 60 है ये षष्ठी तंत्र ये 60 विषय के बारे में वहां विचार किया है वही सब यहाँ आपको विस्तार से कारिकाओं के द्वारा कहा गया है इसमें कुछ प्रकृति का धर्म भी है कुछ पुरुष का धर्म भी है ठीक है अब एक बात ये है बताने का ये वेदांत में शंकराचार्य जी के भाष्य में जहां जहां भाष्य के संबंध में मैंने सांख्य सिद्धांत के संबंध में विचार किया है इसमें तो एक वाक्य ऐसा आता है द्वैतिनो हि ते सांख्याः योगाश्च न आत्मैकत्व दर्शिनः ये स्पष्ट रूप से कहा भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र भाष्य 2.1.3 ये सांख्य और योगी ये दोनों द्वैती है इसका मतलब द्वैत को ही परमार्थ रूप से मानते हैं प्रकृति और पुरुष को परमार्थ रूप से मानते हैं इसीलिए हमारे साथ उस विषय में तो विरोध है क्योंकि द्वैतिनो हि सांख्याः योगाश्च न आत्मैकत्व दर्शिनः आत्मैकत्व दर्शी वो नहीं है किंतु अब क्या करना है तो बाकी सब जगह हमने माना है कहीं इनके बारे में विचार भी किया है तो कहते हैं येन तु अंशेन न विरुध्यते तेन इष्टमेव सांख्य योग स्मृत्योः सावकाश जिस अंश से हमारा इस सिद्धांत के साथ विरोध नहीं है उनको हम सांख्य योग के स्मृति के संबंध में प्रमाण मानते हैं जितने अंश में विरोध नहीं है उतने अंश में ही वो प्रमाण है और जितने अंश में विरोध है उसमें प्रमाण नहीं है जैसे असंगो यम पुरुषः पुरुष का लक्षण जो दिया पुरुष का लक्षण जितने उन्होंने दिया वो सब हमारे संबंध में प्रमाण है क्योंकि उन्होंने जर्विका अर्थ विशेष जो कुछ माना गया सब प्रमाण है इसमें संशय नहीं है और बाकी प्रकृति का जो गुण कहा गया है प्रकृति का जो स्वरूप कहा गया उसमें भी कहीं कहीं मिला है कहीं नहीं मिला प्रकृति का जो स्वरूप सांख्य कहते हैं स्वतंत्र प्रकृति है ये वेदांत में स्वीकार नहीं करते ये ध्यान रखना स्वतंत्र प्रकृति को वेदांत में स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ प्रकृति जो माया है वो ईश्वर आश्रित है इसका मतलब चेतन आश्रित प्रकृति को ही वेदांत में माना जाता है इसलिए दोनों में विरोध उस विषय में संगति नहीं है विरोध हो गया और दूसरा है कि प्रकृति पुरुष का जो संबंध है यहां दोनों का तत्वों को अलग अलग रख करके संबंध माना है प्रकृति और पुरुष का संबंध सांख्य तत्व के स्वरूप अलग अलग रखे किंतु हम वेदांत में दोनों तत्वों का अलग अलग रख नहीं सकते हैं वो चित्राश्रित ही यानी चिदाश्रित चैतन्य के रूप में ही है, उसलिए वो अलग अलग तत्वों का आत्यंतिक मतलब आत्यंतिक रूप से अलग अलग तत्व रहे, किंतु क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप से दोनों को अलग अलग माना गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग है, इस दृष्टि से क्षेत्र में पूरे प्रकृति को रखा और क्षेत्रज्ञ में उसको अलग रखा, क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को अलग रखा, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को विभाजन करके बताया सर्वत्र। तो ये बात को भी भाष्यकार स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, कापिले शास्त्रे तदपि गुण संज्ञानम शास्त्रम। ये कापिले कपिल संबंधी जो सांख्य शास्त्र है, गुण संज्ञान रूप गुणों को गिनने वाले शास्त्र है, गुणों को बताया उस शास्त्र, गुण भोक्तृत्व विषय प्रमाणमेव, ये कहा वो गुण भोक्तृत्व के विषय में प्रमाण ही है, गुण का संबंध भोक्ता के साथ कैसा होता है, उसमें कैसे भोक्ता भ्रमित होता है, इसके विषय में वो प्रमाण ही है। किंतु परमार्थ ब्रह्मेकत्व विषय यद्यपि विरुद्ध, स्पष्ट कहा ये परमार्थ ब्रह्मेकत्व विषय में तो ये प्रमाण नहीं है, इनको हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो परमात्मेकत्व आत्यंत रूप से उन्होंने माना है। ते ही कापिला गुण गौण व्यापार निरूपणे अभियुक्ता, ये कपिल के संप्रदाय वाले सांख्य गुण और गौण, गुण से गुण का संबंध और गुण से होने वाले जो व्यापार निरूपण में व्याप्रत है, इन्हीं के द्वारा सभी की व्याख्या वो करते हैं, सारे सृष्टि की व्याख्या उन्हीं के द्वारा करते हैं, इसलिए ये उसी में ही रहते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट कहा दोनों में क्या है, इसलिए वहां कोई छोड़ने का रखने का इसके विषय में संशय नहीं है, वो किसको रखना है वो तो रखना ही पड़ेगा, उसके अनुसार ही उन्होंने व्याख्या किया है। और ये गीता भाष्य में 18वां श्लोक के 19 18वां अध्याय का 19वां श्लोक, और यहाँ जो आविद्यक संबंध मानने में सांख्य का जो आविद्यक संबंध है संयोग के स्थिति में माना है, संयोग से लेकर के वो संयोग को क्या बोलते तस्य हेतु अविद्या करके अविद्या को ही संयोग का हेतु माना है, और संयोग होने के बाद ही सृष्टि सारे प्रस्तुत की गई, तो महत्त्व के स्थिति में संयोग हो गया और वहां से लेकर के सृष्टि आरंभ हो गई। तो हमारे वेदांत में हम सृष्टि के पूर्व पूर्व स्थिति में ही संयोग मानते, मतलब सृष्टि पहले हो गई वहां से संयोग, ऐसा नहीं, महत्त्व से लेकर जो संयोग के कार्य ऐसा नहीं मानते, हम मानते हैं कि इनका जो अनादि सिद्ध जो अध्यास है और उसका कारण जो अज्ञान है ये अनादिकाल सिद्ध है, उप सृष्टि के पूर्व में सब स्थिति में वो है, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक वो है, ये भेद है। अविद्या तो हम भी मान रहे हैं, अविद्या इधर भी मान रहे हैं कि दोनों में ये अंतर, पुरुष और प्रकृति के स्वरूप में कोई अविद्या नहीं मानते, अविद्या होने के कारण अविद्या होने के बीच प्रकृति के पास है जो तमोगुण है, तमोगुण से आवरणा तो मोह रूप अविद्या पंच विपर्य अविद्या सब होता है, उसका मूल तो उसके पास है, उसके द्वारा मोहित हो जाएगा, किंतु उन दोनों के स्वरूप में अविद्या का संबंध नहीं, यहाँ तो सृष्टि के पूर्व स्वरूप में है, क्योंकि वो सृष्टि के नहीं रहने के स्थिति में अविद्या के नहीं रहने के स्थिति में वेदांत में केवल शुद्ध चेतन को ही माना है और कोई तत्व नहीं, शुद्ध चेतन के अपने स्वरूपो देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वान्तर्यामी इत्यादि रूप से जो माना है सभी उस दृष्टि से है, इसीलिए शुद्ध चेतन के रूप में मानने के कारण जब भी सृष्टि की कोई प्रक्रिया बात होगी तब आपको अविद्या दृष्टि से उसको माना, इसीलिए ये अविद्या कल्पित प्रपंच ऐसी व्याख्या वहीं से शुरू होगी है, तो ये दोनों में समान ही है, वो भी अविद्या के द्वारा ही मान रहे हैं, अविद्या के संयुक्त होने से परिणाम के साथ आपका संबंध हो जाता है, यहाँ क्या बोलते हैं परिणाम के साथ संबंध होना नहीं होना एक बात नहीं, अविद्या से ही सब कुछ हो रहा है, अविद्या रहने के कारण ही बाकी सारे सृष्टि, ऐसा सूक्ष्मतया तो देखा जाए तो ये दोनों अविद्या से संबंध मानने पर कोई भेद नहीं कार्यकाल में, किंतु पूर्व स्थिति में भेद है, पूर्व स्थिति में स्वरूप में दोनों में नहीं माना है, यहाँ बाद में मतलब स्वरूप में नहीं मानते हुए बाद में माना है, और वेदांत में तो अनादि से माना, ये ध्यान रखना है कि प्रकृति शब्द जहां भी वेदांत में आएगा पुरुषाश्रित लेना, इसलिए नया अध्यक्ष है ना प्रगति सुयेत जो जरा है ना गीता में पूरा उसी को ही लिया है। स्वतंत्र प्रगति की वहां बात नहीं है। आभूदान अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव ये सब कुछ कहा उसी के द्वारा ही करते हैं तो मेरा ही स्वरूप है ऐसा कहा। इस प्रकार से जब स्वरूप दृष्टि से देखा जाए चेतन मात्र रहने से दोनों में ऐक्य अपने आप हो जाए तो वो ये अलग रहेगा नहीं, ये भेद है। इनके यहाँ ज्ञान के बाद भी अलग है, ज्ञान के पहले भी अलग है, सृष्टि काल में भी अलग है और सृष्टि का संबंध केवल ये संयोग के कारण होता है। इसलिए संयोग निवृत्ति के द्वारा अविद्या निवृत्ति मानने के कारण उस समान समानता है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम दोनों की स्थिति है। क्यों ज्ञानादेव तो कैवल्यम बोलने से अज्ञान से बंधन मानना पड़ेगा, अज्ञान से बंधन मानना दोनों के लिए समान है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस दृष्टि में इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इस बात को देखिए भाष्यकार स्वयं बताते हैं, सांख्यम नामा इमे सत्व रजस तमांसी। सांख्य क्या है इसकी व्याख्या करते हैं, सांख्यम नामा इमे सत्व रजस तमांसी गुणा मया दृश्याः। ये सत्व रजस तमांसी गुण है, ये मेरे द्वारा दृश्य है। अहम तेभ्यो अन्य तद व्यापार साक्षिभूतो नित्यो गुण विलक्षणः आत्मा इति चिंतनमेव सांख्यो योगः तेन पश्यति आत्मना आत्मानम् इति वदते। इस पर है पश्यति आत्मानम् आत्मना, ये त्रयोदश अध्याय में आया है, ये आप देख रहे हैं त्रयोदश है, त्रयोदश में आया। तो ये सांख्य त्रयोदश में, तो सांख्यम नाम सांख्य के दृष्टि से क्या है वो सारे जो सांख्य बता रहे उसी को बोल रहा है कि सत्व रजस तमांसी गुणाः माया दृश्या, मतलब साक्षी भाव की जो कल्पना है ये सांगे का ही है, तो वो साक्षी भाव की स्थिति में उसको वैसा माना गया है। दूसरा, ये जो बुद्धि तत्व में सूक्ष्म स्थिति में पहुंचने पर अत्यंत निर्मल सात्विक स्थिति में पहुंचने पर वहां जो विवेक ख्याति होती है उससे हमारा विवेक होता है, ज्ञान होता है, कैवल्य होता है और वो बुद्धि तत्व में ही पुरुष का प्रतिबिंब आकर के वहां से बुद्धि तत्व आदि में अभिमान शुरू हो जाता है। तो बुद्धि में अस्मि भाव अहम क्या बुद्धि अस्तित्व, उसके साथ बाद में अहंकार आदि भाव, उसके बाद इंद्रियों में, इसके बाद विषयों में, ऐसा चलता है, मन भी है बीच में। इनके क्रम से सारे तत्त्व अभिमान होता है शुद्ध बुद्धियों में। तो वहां क्या कहा सांख्य क्या कहता है कि शुद्ध बुद्धि का मतलब अत्यंत सात्विक निर्मलत्व है, उसके कारण उसमें कार्य हो रहा है कि अत्यंत सात्विक निर्मलत्व दोनों में माना गया है कि उसके बिना हमारे भी नहीं चलेगा। क्योंकि जहां प्रतिबिंब माना है अंतःकरण प्रतिबिंब, वो कहां मानना है उसके लिए कहा, ये भी गीता भाष्य में है, अत्यंत निर्मलत्व स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व उपपत्ते आत्मनो बुद्धिश्च। ये स्पष्ट बोल रहे हैं अत्यंत निर्मलत्व स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व उपपत्ते आत्मनो बुद्धिश्च, दोनों का अत्यंत स्वच्छत्व दोनों स्वभाव में समान हो गया जैसे दर्पण के समान। तब आत्म सम नैर्मल्यादि उपपत्ते, तब वो बुद्धि में आत्म सम नैर्मल्य आ जाएगा, आत्मा के समान हो जाएगा। इसीलिए बुद्धि में अभिमान सबसे पहले होता है, बुद्धि में ही प्रतिबिंब होता है, आत्म समान होता है और समाधि आदि अवस्था में वहां पहुंचने पर बुद्धि का भेद सिद्ध नहीं होता है, अलग कर नहीं सकते, आय समानता भाव में रहता है। आत्म चैतन्य आकार आभास होता है, इसीलिए आत्म चैतन्य आकार आभास बुद्धि में ही होता है, सात्विक बुद्धि में ही हो सकता है। और उसके बाद बुद्धि अभ्यास बुद्धि आभास मन तद आभासानि इंद्रियाणि इंद्रियाभासश्च देह, ऐसे क्रम से तत्त्व आभास को लेके आओ। ये बिल्कुल सांगे की प्रक्रिया ही है, जो बुद्धि तत्व में महातत्व में उन्होंने वहां जैसा 20वें कारिका में कहा संयोग, कहा संयोग से चेतना अवधिगम निगम कहा, उसके बाद में वो चेतना को अहंकार में, वो फिर मन में, वो फिर इंद्रिय में, ऐसा संबंध करके पूरे शरीर में आप चेतनत्व मान करके शरीर को चेतन माना, ऐसा ही हो, ये उस प्रकार से आता है। फिर उसके बाद ये पुरुषस्य प्रकृतिस्थत्व रूपेण मिथ्या ज्ञाने, ये पुरुष प्रकृतिस्थ होता है तब उसको अभिमान होगा, तभी उसका बंधन है कहा, ये वेदांत में प्रसिद्ध है। ये भी कहते हैं कि ये मिथ्या ज्ञान की स्थिति जो होती है ये मिथ्या ज्ञाने युक्तस्य भोगेषु गुणेषु सुख दुख मोहात्मकेषु शंका, सुख दुख का मोह आप लोग उनके साथ संग है, वही संसार का कारण है, उसके साथ उसका भेद करना पड़ेगा, वही मोक्ष का कारण है। ये संग है, अध्यास ही है। इस प्रकार का अध्यास को यहाँ भी माना है, वहां भी माना है, उसमें समानता है। और त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका माया बहुत जगह प्रयोग किया है। और वहां करते समय अभी हमने बोला था कि हम भेद याद रखना, ये भेद याद रखने के लिए भाष्यकार क्या कह रहे, देखिए, ईश्वर परतंत्रयोहो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोहो जगत कारणत्व। अब आप सुनते सुनते ऐसा नहीं समझना हम सांगे की प्रक्रिया बता रहे, हमारे सांगे की प्रक्रिया इसमें मूल कारण में भेद है। हम तो ईश्वर परतंत्र क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को मानते हैं, और सांगे बोलते हैं ईश्वर है नहीं उनके पास, दोनों का अलग अलग स्वरूप मानते हैं। न तो सांख्या नाम स्वतंत्र योग, सांख्यों के जैसे स्वतंत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति का संबंध हम नहीं मानते। ये 14वां अध्याय में ही पहले है, 14वां अध्याय का शुरू है। और इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य हैं, अभी इतना आप समझ लेंगे, बाकी देख लेना जहां जहां आप पारायण करते हैं वो देखते हैं समय आपको समझ में आएगा बहुत सारे जगह। इसीलिए अब जहां खंडन किया, ये तो जहां जहां संबंध किया वो बताए, जहां खंडन किया ये मूल प्रकृति के स्थिति को लेकर के खंडन किया, उतने में ही विरोध है। जहां सूत्र भाष्य में खंडन है और जहां जगह जगह आपको खंडन मिलेगा वो सब उसी में है। चेतनत्व कारण को मानने के लिए ये प्रकृति कारणत्व को खंडन किया, प्रकृति उपादान कारण सबका कारण, ऐसा जो सांख्य का सिद्धांत है उसका निराकरण किया। बाकी चेतनत्व सिद्धांत और बाकी उसके स्वरूप के विषय में कोई विवाद नहीं है, वही हम माना है उसी के हिसाब से माना है। और फिर अविद्या में जैसा हमने कहा हमारे यहाँ अविद्या मूल रूप से रहती है, अविद्या के कारण ही सब कुछ वहां से चर्चा हो रही है, किंतु उनके तो सृष्टि प्रक्रिया में स्थिति में रहता है। फिर एक प्रकार से हमारे यहाँ भी ऐसा मान सकते हैं अध्यारोपवाद प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि अध्यारोपवाद प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो वेदांत के दृढ़ प्रक्रिया है, ये क्या बोलते हैं, जिसके आधार पर सबकी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। उसमें भी यही कहा जो कुछ सृष्टि प्रक्रिया हमारे वास्तविक नहीं, क्योंकि हम तो अविद्या के कारण ये सब आपको समझा रहे इसलिए वास्तविक नहीं। ऐसे ही अभी हम कल विचार किए थे, इनके यहाँ देखने पर पुरुष और प्रकृति का दोनों का स्वरूप रहने से दोनों अलग अलग है, अलग अलग स्वरूप रहते हुए उनको हम एक मान रहे हैं, एक मानने से आपका एकत्व जो एक मान रहा है वो तो केवल मान्यता है, वास्तव में संयोग तो हुआ ही नहीं, वास्तव में संयोग हुआ ही नहीं तो वास्तव में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अलग ही है, आपके उसके साथ कोई संबंध है ही नहीं, ऐसा आप उससे अलग है, उसका जो हो रहा है उसके साथ तादाद में कर रहो तो आपको बंधन होता है, उससे अलग मान लो बंधन नहीं होता है, बंधन के कारण जितने परिणाम है वो सब उसी में मान लीजिए। इस प्रकार से इन दोनों का संबंध है। अब संक्षेप में आपको ये कहा गया कि ये भ्रम नहीं होने के लिए, और योग में भी जितने अंश में इन्होंने यह सब माना है उस अंश में वो सही है। अब इसके आगे आपको इसके विषय में और भी जो ग्रंथ है कुछ ग्रंथों का नाम बताएंगे, जो कोई ऐसा आगे देखना चाहते हैं सांगे के विषय में, कि बहुत सारी टीकाएं ये सब व्याख्याएं सब हुई है, किंतु जो सांख्य सूत्र के संबंध में विज्ञान भिक्षु का भाष्य है, सांख्य सूत्र कपिल सूत्र में विज्ञान भिक्षु का भाष्य और अनिरुद्ध वृत्ति, अनिरुद्ध की वृत्ति है जो सबसे पुरातन है मानते हैं, और विद्योदय भाष्य, विद्योदय नाम के भाष्य है जो उदयवीर शास्त्री के द्वारा लिखित है, और ज्योतिषमति नाम की व्याख्या कारिका में, इस कारिका की व्याख्या ज्योतिषमति है, युक्ति दीपिका नाम की व्याख्या है, ये सबसे पुरानी व्याख्या भी में ये मानते हैं युक्ति दीपिका, और बहुत ये प्रामाणिक है जितने इसमें विचार की दृष्टि से, और माखन वृत्ति इसके विषय में हम पहले कहे हैं माखन वृत्ति, और अभी की गौड़पाद भाष्य तो आप पढ़ा ही है, और जय मंगला नाम की व्याख्या है, जयनम ये संस्कृत व्याख्या है, ये जय मंगला और चंद्रिका, ठीक है, इसमें ये सब ही मुख्य है। और योग सूत्र में योग वार्तिक विज्ञान भिक्षु का ये इस विषय में बहुत प्रामाणिक रहते हैं, क्योंकि योग सूत्र योग होने पर भी सांख्य के सिद्धांत के अनुसार ही चल रहा है पूरा, योग वार्तिक में बहुत सारी बातें योग वार्तिक से लिए हैं, तो योग वार्तिक का विज्ञान भिक्षु का है। और सांख्य तत्व का उपदी तो प्रसिद्ध है वाचस्पति मिश्रा का, यहाँ यत्र तत्र कुछ भेद है होने पर भी बहुत जगह वो प्रामाणिक है, ऐसे उसी को ही पढ़ाते हैं जो सांख्य तत्व को भी पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ उसमें से मिलता है। और हरिहरारण्य, हरिहरारण्य स्वामी का भास्वती व्याख्या संस्कृत में है, भास्वती व्याख्या है हरिहरारण्य स्वामी का। और ये सांख्य तत्व कौमुदी और ये योग सूत्र पर ये रामशंकर भट्टाचार्य के हिंदी व्याख्या है, ये हरिहरारण्य के ही व्याख्या को उन्होंने हिंदी में किया है, रामशंकर भट्टाचार्य की हिंदी व्याख्या जो योग सूत्र पर है, ये भी दर्शनीय मतलब पढ़ने योग्य है, इस विषय में बहुत सारे उल्लेख उनका स्पष्ट है। और सांख्य सिद्धांत नाम के ग्रंथ है, सांख्य सिद्धांत नाम के ग्रंथ है, हिंदी में लिखा हुआ ग्रंथ है उदयवीर शास्त्री के द्वारा। और सांख्य सूत्र जिस पर गजानन कुशल का ये हिंदी अर्थ है, उन्होंने बहुत कुछ लगा करके उसमें इधर उधर से सब मिला करके सब लिखा है। तो सांख्य सूत्र का जो विज्ञान भिक्षु का भाष्य के बारे में हमने कहा था उसी के अनुसरण करके इन्होंने ये लिखा था, तो ये सब आप देख सकते हैं और इसको जैसा आप मानन करेंगे, जैसा आपको भाष्य आदि पढ़ते टीका आदि पढ़ते समय और उसमें स्पष्टता आ जाएगी। और साधन के संबंध में ये तो अभी साधन तो विस्तार से बताया और समय भी अर्थ हो गया है, तो साधन संबंध में जो विचार आप इसमें देखना चाहते कैसे कैसे साधन इनको बताया गया जो हम अपनाना चाहिए, तो योग सूत्र में तीनों विभाग करके मतलब उत्तमाधिकारी पंचमाधिकारी मंदाधिकारी के विभाग करके किया गया है, तो उसको आलोकन करना चाहिए। और जो जो साधन जैसा भी हो, किंतु एक बात इसका ध्यान रखने की है, जो हम भोजन और विहार करते हैं उस पर उससे हमारा साधन में बहुत असर पड़ता है, इसीलिए आज के इस स्थिति में भोजन विहार आदि मतलब आहार विहार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो वो आहार विहार को शुद्ध रखे, जितने हो सके शुद्ध रखे, भाव से भी शुद्ध रखे और उसके मतलब पाक से भी, दोनों से शुद्ध रहे। और जब आपको कुछ परेशानी होती है मानसिक रूप से शारीरिक रूप से परेशानी होती है, कई लोगों में मानसिक ही ज़्यादा होता है, तो उस पर विचार करते समय ये सारे हमारे गीता में जो अमानित अदम्बित्व इत्यादि बोला है, इन गुणों को आप देख लेना चाहिए, इन गुणों के साथ तुलना करना है और जितने गुणों के आपको सुनाए सारे को तुलना करना है। तो एक बात है, आप सुबह से लेकर के सुबह प्रातःकाल में जितना हो सके प्रातःकाल 7 बजे जैसे ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाना, उससे सारे प्रक्रिया के रखना, किंतु पूरे जीवन को व्यस्त रखना है, साधन के क्रियाओं से ही साधन के विचारों से ही पूरे जीवन को व्यस्त रखना, ये व्यस्त रखेंगे तो आपको कोई भी इधर उधर जाने का संबंध नहीं आएगा, तो धीरे धीरे जो पूर्व संस्कार है वो चले जाए, बाकी तो विस्तार से बताने के लिए था लेकिन समय हो गया इसलिए उसमें हम नहीं जा रहे। तो इतना आप ध्यान रखिए जो आपको प्रॉब्लम है साधन के अनुकूल को ही आप पूरे जीवन में व्यस्तता के साथ रखिए, तब क्या है आपका इधर उधर जाएगा नहीं, उसको बाद में आप बदल सकते। और स्वाध्याय उसमें एक मुख्य अंग है, स्वाध्याय को निरंतर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो मन में शांति एकाग्रता सब मिलता है हमको साधनों के द्वारा जब तप आदि के द्वारा, उसको सदुपयोग में लाना है, सद्विचार में बनाए रखना है उस शक्ति को, तो हमको स्वाध्याय साथ में चाहिए। स्वाध्याय के मतलब केवल सुनना मात्र नहीं, मनन करना भी है और रटना, ये रटने से बहुत फायदा होता है, पहले पहले पता नहीं चलते, ये रटना पड़ेगा, रट करके याद करना पड़ेगा, ये हमने बताया, क्योंकि आपके जो मानसिक वृद्धि जो बाहर की तरफ जा रहे हैं वो भी कुछ रट करके चल रही है, तो बहुत कुछ आपने जाने अनजाने में रटा हुआ है, वो रटे हुए जितने भी है उन संस्कारों को कभी अभिभूत आपको करना है तब तो इधर तो रटना ही पड़ेगा, जितना आपको याद आए ना आए कोई चिंता नहीं, समेटने की प्रक्रिया बनाए रखी। ये ऐसा आपको फल इसका पता चलेगा कि बहुत कुछ इसमें फर्क पता चलेगा। यदि नहीं किया तो उससे कमी ही रह जाता है, तब तक वो चीज आपकी नहीं हो जाती जब तक आप इसको इस प्रकार रटने से मन में वृत्तियां भी बार बार हो जाती है। वो याद हो रहा है, सब लोग बोलते दो चार बार करेंगे फिर बोलते याद नहीं होता, आपको नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। जो पहले में बताया याद आपको होता है, उस हिसाब से आप करते रहेंगे होगा। अभ्यास नहीं है तो नहीं होता, अभ्यास नहीं तो कुछ नहीं होता। आपको चलने का भी अभ्यास नहीं तो चल नहीं पाएंगे। जो गाड़ी में चलने वाले उनको चलने का अभ्यास नहीं होता, चल नहीं पाता है। बैठने का अभ्यास नहीं है तो बैठ नहीं पाता है। किस चीज का भी सभी का अभ्यास चाहिए, तो अभ्यास करने से आपको हो जाएगा। किंतु ये होने पर ये जो जो आप साधन कर रहा है इसका पूरा संबंध जो पहले हमने बताया जो ब्रह्म सत्व ऋषि सत्व इंद्र सत्व इत्यादि जो है इनके साथ संबंध करेगा। यही संस्कार हमको चाहिए जितने आगे के, बाकी पीछे से जो भी है वो रह जाता है। आप सुनते रहने पर भी कुछ ना कुछ संस्कार बनेगा, किंतु उसमें बहुत तीव्रता कम रहती है, उसके मात्रा कम रहती है और उसके जो है स्ट्रेंथ कम रहता है। इसके कारण आगे परिवर्तन होने की संभावना कम है। इसीलिए हमारे जो शास्त्र जीवन में आप देखेंगे, इसी से हम ये सीख रहे हैं कि शास्त्र जीवन में देखिए बचपन से उनको मंत्रों को रटाते थे। मंत्र का अर्थ जानना जरूरी नहीं है, इसीलिए आपको संस्कार से पता चलेगा कि किसको क्या कहने की संभावना है। तो बचपन से वो रटाया क्यों रटाया जाता है, अभी वो रिसर्च करके उन्होंने निकाला है कि सबसे उत्तम कोई साधन है ब्रेन के एक्टिविटीज को बैलेंस करने के लिए। आप शास्त्र में देख सकते हैं, आजकल तो सब इंटरनेट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये सबसे ब्रेन के एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए, मन को बैलेंस करने के लिए रटना जरूरी है, ऐसा होने का। ये रट जो है लगाते हैं वो बार बार उसको वृत्ति को ये करता है और पूरा बैलेंस बना देता है, ऐसा बोलते हैं। और वो जो आई क्यू बढ़ने की बात करते हैं याददाश्त उनकी जो धारणा शक्ति बढ़ने की बात करते हैं, वो तो कुछ तो पूर्व संस्कार से भी है, कुछ इस समय से भी है, किंतु रटने पर सामान्य रूप से आपके आई क्यू में याददाश्त की इसमें वृद्धि आ जाएगी। इससे याददाश्त बढ़ गया, बहुत कुछ आप रट गया, बहुत कुछ आपको याद है, इससे ज्ञानी हो जाएगा, ये हमारे कहने का तात्पर्य नहीं। उससे ज्ञानी होने का सीधा कोई संबंध नहीं है, किंतु आपके जन्म जन्मांतर के लिए इस जन्म में भी जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इसको अभ्यास करना ही पड़ेगा। इसलिए संध्या आदि का नियम में और ये जो नियम आप किए हैं जितना हो सके उसके पूरे अभ्यास करिए, तब ये शास्त्र सिद्ध होगा। और शास्त्र जब अपने आप को खोलने लगते हैं तो आपके एक संबंध उससे बनेगा और उसी से आप आगे जीवन को सार्थक कर सकते हैं। कोई भी दर्शन शास्त्र है, वो सांख्य हो, योग हो, वेदांत हो, कोई भी दर्शन शास्त्र है, इस प्रकार की प्रक्रिया को रखिए। इसलिए दिन भर आपको साधन के संबंध में बिजी रखना है, इधर उधर फालतू घूम करके बातचीत करके मोबाइल में खेल करके ऐसे बिजी रखने की बात कर रहा हूँ, वो एक एक करके छोड़ते जाना है। साधन में पूरे समय जितना समय आप अध्ययन कर सकते हैं अध्ययन करिए, बाकी समय आसन प्राणायाम कर सकते वो करिए, व्यायाम करिए, उसके बाद ध्यान करिए, उसके बाद जप करिए, जो जो आप कर सकते हैं, किंतु सुबह से उठ के शाम तक का पूरे वृत्ति इसी के अंतर्गत हो जाना, तो तुरंत परिवर्तन आएगा, इसमें कोई संशय नहीं। आपको रिलैक्स करना इसमें, क्योंकि अभी हम दूसरे काम करके रिलैक्स कर रहे हैं, अभी यहाँ थक जाए तो दूसरे काम करें, रिलैक्स इसी में ही होना चाहिए। इसी में जब आपको रिलैक्सेशन मिलेगा तब आप असली साधन बना है, नहीं तो बाकी साधन नहीं है। इसमें यदि रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है तो आप समझ लो आप साधन में कुछ नहीं है, क्योंकि इसी में रिलैक्सेशन मिलने का मतलब क्या है, ये आप मन को तसली दे रहा है, इसमें से मन से वृद्धि हो रहा है, इसलिए इसी को ही अपनाइए। बाकी जो कुछ आप कर रहे हैं वो साधक होने के कारण नाते, सन्यासी होने के नाते आपके लिए है ही नहीं, वो सब गौण है, करें ना करें उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आपको करना। इसलिए इतना ही बोल रहा हूँ, बाकी आप योग सूत्र आदि पढ़ते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते रहते हैं, सब जगह से मालूम होगा जो हम अध्ययन किए हैं अभी तक, जो हमारा विचार हुआ है और इस संबंध में जो भी गुरुजनों से जो भी प्राप्त हुआ है और आत्मीय सत्संग आदि से भी जो प्राप्त हुआ है, तो वो सारे विशेष करके हम योग सूत्र का विचार करते समय, योग सूत्र अध्ययन अध्यापन करते समय ये सांख्य के ऊपर विशेष विचार किए थे, क्योंकि उसके साथ इसका संबंध था। तो वो जब अध्ययन हो गया उसके बाद भी कई बार अध्यापन भी किया, तो उसके द्वारा भी ऐसे विचार आते रहे, तो उसको और गहराई से जानना जरूरी है, क्योंकि वेदांत में भी देखा तो उसका संबंध किया। तो जो भी हम माने सभी के अनुग्रह से प्राप्त किया हुआ आपके सामने रखा विचार को, इस पर आप विचार करें, जो भी अच्छा है, जो जैसा आपको अच्छा लगा उसको और अच्छा बनाने के प्रयत्न करिए। इसमें अभी कोई संशय रह गया वो संशय को दूरीकरण करने के लिए आगे विचार करते रहिए, तो भगवान आपको सबको उसके लिए बल दे, हाँ, और मन में शक्ति दे अरे गुरुओं को अपनाने के आपके चेष्टा बनी रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ ये हम गुरुजनों के चरणों में समर्पित करते हैं। Thank you.